Det här är Sex morgon med Antonina, Christian och Evelina. Fear not, my friends. This will be my greatest performance. Sex, sex, sex. Here we go. We came, we saw, we kicked it down. Det här är Sex morgon på God Pirate Rock. God morgon och tjenare. God morgon! Sex morgon är tillbaka denna veckan, vilket känns roligt såklart. Höjdpunkten som vi längtar efter när Evelina kommer hit i studion. Wow. Ja, det är förbaskat trevligt när du är här, kompis. Ja. Är du nyklippt, eller? Ja, det är jag. Jättefint! Mm, tycker du. Ja. Tack, tack så mycket. Har du lagt lite färg i håret också? Jag har bara slängt i en färgbomb. Jag stod igår. En färgbomb? Eller vad det nu var. Nej, det var ja, skitsamma. För ett tag sedan stod jag framför spegeln och bara, fan vad trött jag är på mitt hår. Och så klippte jag. Så att nu är det har du klippt dig själv? Ja, men det är förmodligen jätteojämnt, så ni får inte kolla så. Är det därför? Där har mössan, Antonina. Ja. Då är det bra att ha mössa, så ser man inte. Men har du bara tagit toppen eller gick du på det där uppe också? Det vi inte ser. Nej, det är inte, det är bara att jag inte har färg. Jag måste färga min utväxt. Det är ju kaos där. För det är en autobahn som går över hela mitt hårfäste. Med utväxt? Ja. Men tar inte bomben autobahnen? Nej, men därför är jag ju mörkt och så har jag lite rött i topparna. Jag vill ju vara lite fräck sådär. Ja, men det är fräckt. Ja. Nej, men så jag klippte mig för att vi har ju stått på en mässa hela veckan. Ja. Leva fungera-mässan i stan. Och därav tycker jag att det här avsnittet vi ska prata om idag kommer passa så bra. Ja. För idag ska vi snacka MacGyver-lösningar. Ja, så här laddad har jag aldrig varit. Det kommer bli superspännande. Jag satt och tänkte just på, hur ska man göra där? Men det finns nog en hel del grejer. Jag har också tänkt. Vad är nu detta för som ska komma? Jag kommer inte på någonting. Men jag kanske tänker allt för långt. Så här. Jag har en tändsticka, bomull och sen så har jag en sten. Vad gem. Kan jag göra? Och ett gem, ja. För MacGyver, han bygger ju en atombomb utav det. Ja. Så undrar vad det är du ska komma med här idag. Ja, jag kanske inte riktigt är lika spexig och bygger från scratch på det sättet. Jag är väl snarare så här, man kan använda vissa saker som kanske absolut inte är tänkta. Men det är inte bara nu att du kallar inte detta ett MacGyver-avsnitt och så säger du att du tar typ en dildo och lägger på honung. Och så är det klart. You never know! Nej, då blir jag så besviken så att jag börjar gråta. Okej, förlåt, jag ska se om jag kan blow your mind. Ja, det hoppas jag verkligen. Ja, nej, men det är det som står på tapeten idag. Då är det MacGyver-lösningar för sex och sexleksaker helt enkelt. 95,4 och 90,7. Det här är sex morgon på Fire Talk. Smygande där. Ja, jag visste. Antonina, Krille och Evelina är det som sitter med dig denna morgonen. Fredag morgon, och vad har vi för datum på datumet idag? Och det kan vi kanske strunta i. Vi är långt in i april nu i alla fall. Ja, sjunde tror jag till och med att det är faktiskt. Sjunde. Det blir kämpegrejt. Det är fredag morgon och det är det här som vi ska ta tag lite idag. Det blir spännande. Känner man igen melodin? Ja, nu kommer det. MacGyver kommer ut igen. En stor bomb bara. Kolla, den är bra. Det här introt kan man inte se allt för ofta. Och det här är bara snygg i bild. Alltså så. Richard Dean Anderson. Jäklar, det är MacGyver-lösningar idag som står på schemat i sex morgon, därav denna lilla introsväng med självaste MacGyver. Ja. Han var ju bäst när man var yngre. Det och Airwolf gick alltid på TV3 när jag kom hem från skolan. Okay, så det har format hela mig. Airwolf var ju den här fina helikoptern. Nej, det vet jag inte vilken. Nej, ni fattat. Ni kollade väl på Bumbibjörnarna. Nej, men det fanns ju någon annan som var så här fräck, vet du, med han Hasselhoff. Knight Rider. Knight Rider, ja. Fast den gick senare på kvällarna, va? Jag såg ju repriserna på morgonen. Ja, när de hade kört dem så ofta så att banden var typ svartvita till slut. Ja, tappat färg. Ja. Men MacGyver-lösningar på sexleksaker. Where to begin? Ja, alltså vi kan ju börja med, för att jag har en liten tragisk historia. En av mina absolut favoritbästa MacGyver-lösningar i livet har gått sönder. Oh, nej! Jag måste skaffa en ny. För nu, ni kanske var med om det. Snacka om att bygga upp någonting i alla fall. fall för mig. Jag känner mig så här, wow. Åh, nu är jag så ledsen att du är så svår att imponera. Jag ska försöka. Jo, jag tycker ju nämligen ett väldigt jobbigt problem i mitt liv är att jag tycker det är väldigt jobbigt att hålla på med glidmedelflaskor. Man ska öppna och man ska liksom på med korken och så välter man flaskan i sängen och ligger överallt. Så att jag gick ju och införskaffade mig en automatisk tvålpump och fyllde den med glidmedel istället. Var tar du den? På, jag har inget tänkt på, men jag har nattduksbordet typ. Ja. Ah, jag hade hoppats att den satt fest någonstans. Nej, typ. Men jag håller ju på att kolla nu vad det finns för möjligheter. För att så här, den förra, den såg ju sina bästa år och fick, jag fick slänga den. Jag försökte till och med skruva upp den och laga den och det gick inte. Nej. Men det är ju det bästa, och den har så här knappar. Man kan dosera hur mycket och hur lite man vill ha. Så då ligger man där i sängen, har sitt lilla och så bara... Och så har man är det som en sån här kran som bara sticker in händerna och så kommer det? Ja, det är en automatisk. Jag behöver inte ens pumpa, utan jag sträcker bara ut handen och så kommer du det. Du är så lat. Jag behöver inte ens pumpa. Jag är så effektiv. Ja, fort ska det gå. Jag tyckte det var en jättebra idé. Det är en av mina absoluta bästa MacGyver-knep ever. För då kan man också köpa större glidmedelsflaskor. Det blir billigare och så bara man köttar i det och så har man det alltid där. Är det så här refill och plus då? Om det är någon som undrar varför man har ställt en sån där, så kan man ju säga att det är tvål som jag bara råkar ställa fram. Ja, det låter ju fräscht att ha tvål vid sängen som man bara... Och så inget vatten, ingenting sen. Ja. Nej, så den är en av mina absoluta varmaste rekommendationer. Skitbra. Det är bara så här, ställer in hur mycket man vill ha. Ibland vad är det du ställer in då? Mängden på när du kommer med din hand och pumpet kommer ut? Ja, hur stor glid vill jag ha? Men måste du ta bort handen och tillbaka med handen och så kommer det något nytt? Då kommer det eller två. Skvätter den ner? Ja, men om det är för lite, annars ställer jag in att jag vill ha ännu mer så att sträcka ut och... Alltså det är egentligen inställningen från början som är det viktiga. Ja, inte hålla på med handen, för du vill ju inte pumpa och då vill man ju inte sitta fram och tillbaka. Nej, man vill inte sitta fram och tillbaka för många gånger. Nej. Det är jobbigt det med. Enough. Ja, jag hörde dig. Ja, men det var lite smidigt. Den tycker jag är men väldigt, finns väldigt det något sånt där MacGyver-lösning för om glidmedlet tar slut? Ja, då köper man nytt. Men tar man till med olivolja eller matolja? Är sådana grejer farliga att använda som sånt? Folk säger ju lite olika när det kommer till sånt. Jag vet, många gynekologer snackar ju om att det är väldigt bra att använda så här neutral, typ barnolja. Är ju väldigt, väldigt snällt och väldigt bra, så att det finns de som gör det. Och jag har hört så många MacGyver-lösningar för glidmedel, folk som använder flora och folk som använder... Flora? Smör. Va? Ur kartongen. Va? Och där får jag väl ändå höja ett varningens finger och bara, nej, jag tror inte det är så jäkla hälsosamt. Jag har inget belägg för det här, det var min personliga åsikt. Nej, men det är skit i hälsosamt, det är bara äckligt. Smör. Greppar du upp det med fingrarna? Nej, men då, jag liksom? Gör det inte, jag nej, gör men, inte det. Nej, men vi bollar ju nu. Nej, du har smörkniv, Krille. Ja, men du blir ju sjukare. eller tar man liksom en matsked, eller vad gör man? Ja, det är ju perverst. Nej, men alltså det kanske är... Smör! Är det så öken där nere och det finns inget annat och man måste verkligen ha sex, ja, men då kanske man verkligen tar till med smörpaketet kanske. Jag vet inte. Hon är förståndig den du. Ja. Ja. Hon hittar alltid en infallsvinkel på allt. Ja, är det öken där nere så ta fram smöret. Då vet vi. Det ska vi trycka upp på en tröja. Är det öken där nere? Så plocka fram smöret. Pirate Rock. Hey, what's up? This is David from Disturbed. You're listening to Pirate Rock. Det här är Sex Morgon. Välkommen hit. Vi pratar om MacGyver-lösningar, sexleksaker. Och vad har du mer du kan tipsa om Evelina? Jo, alltså jag har ju en som är så enligt mig så briljant. Och jag fattar inte, alltså folk inser ju inte alltid, och det här är man ska ju inte använda vad som helst som en sexleksak. Det kan ju bli farligt bara, va? Men ibland är jag lite så här, man kan använda så mycket fler grejer som en sexleksak som folk inte nödvändigtvis tänker att de kan. Som man har hemma, menar du? Ja, till exempel har ju jag och min kollega, vi har ju hittat en sån briljant som vi bara så här, det här är ju en vibrator som de bara har så här fördolt som en såsomrörare. Såsomrörare? Vad är ens det? Ja, vad är en såsomrörare? Är det en visp du menar? Ja, men har ni inte sett sådana? Det har blivit så här, det var någon trend. Jag tror att de håller på att reas ut nu, nämligen. Det var därför vi passade på att köpa varsin. Men du jobbar ju med riktiga prylar. Du behöver ingen sås. Ja, men, nej, men det är ju därför. Jag måste batterierna ta slut. Men såsomrörare. Sås det heter väl visp? Nej, men, nej, därför att det här är ju en annan. Det här är ju som, det är som en liten en cylinder. Så. Ha? Och så hakar man fast så här tre ben och så ska du ställa den i kastrullen så startar du igång den så hoppar den runt så här. Ja, den står av sig och rör sig, ja, sig själv. Du behöver inte stå och vispa den. Och så kan man ju plocka loss de här benen. Och den saken som blir kvar då är ju en jättestark den, liksom, vibrator. Ja, men den är så här, skulle du lägga den på bordet hade den ju studsat överallt och hoppat ner. Mm, mm. Och just folk som behöver starka vibrationer och den kostade typ 149 spänn. Ah, perfekt. Ja. Det är som en gräshoppa. Ja, ja, men lite så det var jag här och sitter så... Så, bara, så var jag hemma hos någon annan och så såg jag att de hade en sovsovare i köket. Och min första reaktion var ju här, men du kan ju inte ha den i köket. Nej, den har man ju bredvid tvålen i sovrummet. Ja, precis. Men nej, så att alltså folk, man kan hitta vibratorer på väldigt konstiga ställen. Det är ganska roligt. Men hur ska jag formulera, hur porrskadad är du eller sexskadad är du med tanke på sånt här? Oj, nej, men du berättade en annan gång att du hade gjort den här, det var väl förra avsnittet, att man, vad heter det när man går skottkärra? Ja. Ja, och då tänkte du på sex. Att det här är ju för jobbigt att ha sex i den här ställningen. Ja. Du går in i ett kök och tänker att vad gör sexleksaken i köket? Nej, det är en såsomrörare. Ja. Jaha. Ja, just det. Ja. Jag glömde det. Men är det ofta så här, det här MacGyver-tänket, att allt som är penisformat eller rör sig, tänker du sex? Jag tänker ju inte så mycket sex när det kommer till penisformade saker. Nej, nej, men något åt det hållet liksom. Men jag tror väl absolut till viss del att jag kan vara lite arbetsskadad. Men det blir man ju. Men jag tänker att det är väl också för att, åh, nu låter det här så vildt från Sverige, men jag vill ju se potentialet. Ja, ja, det heter det. Ja. Man får inte glömma bort något. Nej. Samtidigt som det finns ju den andra delen av mig som så här... typ aldrig skulle ha att göra med vissa leksaker för att jag säger de där. Men jag kom på en jättebra närheten. Nu kom jag på en jättebra idé. Ja. Jag kom på en jättebra idé nu. Jag visste så detta. Jag tänkte såsgrejen här. Tänk en eltandborste, den måste ju också funka. Ja, gud, alltså men det har ju sålts, alltså det finns ju fortfarande, du kan ju köpa speciella tillbehör som du sätter istället för tandborsthuvudet. Jaha. Så att det är en vibrator. Ja, kolla. Så det var ju en jättetrend. Så långt borta var jag inte, Krille. Nej, nej, nej. Så den är ju ändå etablerad bra. Eller bra, bra. Trodde jag att jag kom på en grej, ja. Så fanns den. Ja, ja. Men jag gillar tanken där. Entusiasmen då? Över att hon kom på någonting, ja. Gillar man inte den? Står här och viftar med handen. Hoppar och skriker mitt i din mening. Jag kan. Mm. Ja. Nej, herregud. Ja, men det är MacGyver sex leksaker vi håller på att säga. Ja. Men saker som man kan fixa ihop det själv där hemma ifall det krisar. Och vi är alldeles strax tillbaka i Sexmorgon. Pirate Rock. Sexmorgon är det här. Antonina Krille och Evelina I från M-shop sitter med dig och vi pratar MacGyver-lösningar när det kommer till sexleksaker. Och hittills har vi haft en automatisk tvålpump. Det är en såsomrörare som man kan använda som vibrator och även tandborste, alltså den elektriska. Ja, det var din idé. Men ja. Finns det någonting som är så allmänt känt? Att ja, men... den är ju vanlig. Hallå, jag kom på en grej till! Som så här, om vi väntar lite nu, hennes entusiasm här, och så säger hon något så säger du, jo fast det vet väl alla. Finns det någon som är så verkligen att den är given? Jag kom på riktigt på en till, ska jag säga den? Ja men dra den först, gör det. Ja, kom ni ihåg när man var liten hade man, det här låter jättetokigt, jag vet inte ens hur jag ska formulera det. Men kom ni ihåg när man var liten så hade man typ en sån här, en liten påsaktig grej eller lite hårdare gummigrej med vatten i som man kunde trycka genom fingret i så rullade den iväg typ. Ja. Eller fattar du vad jag menar? Ja. En sån kan man ju ha som vagina kanske. Jajamän. Eller du vet, en penisring eller något i den stilen. Är du med på vilken jag menar? Jag har ingen aning om vad du menar. Men du vet när det är så här, om du tänker dig att det ser lite ut som en korv, det var ofta korv. Lite glitter i, ja, men nu är med. Ja. Så kunde man trycka på ena sidan. Ja. Ja. Ja. Kolla! Varför säger du så? En sån har min son hemma. Jag vet inte. Det är sjukt. Du är sjuk. Jag bara sitter och tänker MacGyver-lösningar nu. Ja. Sen om man råkar använda den här, lägg inte tillbaka det i barnens låda då såklart. Köp en ny. Man tar väl inte barnens... Vart är den pappa? Oh, Alltså, det är som när man har snott ungens fredagsgodis godis, liksom. Och dagen efter, vart är mitt godis? Och så går man och letar med han efter något man åt upp kvällen innan. Jag har hittat det, vi får nog köpa nytt. Ja. Ja, men jag tänkte bara för män också, nu har vi pratat väldigt mycket grejer för det kvinnliga könet. Liksom. Så det var bara en tanke som slog mig, förlåt. Nej, återgå till Evelina. Nej, ja. Något som är vanligt, jo men det är väl mycket. Alltså folk som är väldigt duktiga på MacGyvera i sexsammanhang, skulle jag säga är folk som vill hålla på att binda fast varandra eller med ögonbindlar, eller man vill ha något som är som en fiska eller en paddel, fast man såhär, vad kan vi ta hemma? Så att såhär, vad är det såhär, skärpet till morgonrocken, slipsar, sjalar, baksidan på en borste. Mm. Alltså, baksidan på en borste? Ja, man tänker en borste, alltså, inte den taggiga sidan utan den flata sidan. Ah, ja. Mm. Ja, att man kan använda den om man nu ska slå någon eller vad man vill göra. Daska lite på stjärten. Ja. Så där är ju MacGyverness väldigt hög. Mm, mm. Och sen är det väl mer så här, jag tänker om vi nu ska kolla på så här vettiga MacGyver-lösningar. Det är till exempel om man har en buttplug, det är ju ganska vanligt att de kan ha en liten ring längst ner istället för att det är liksom en flat bas. Mm, mm. Och därigenom kan man ju sätta en liten vibrator, så vibrerar ju hela vattplaggen. Så även om den inte vibrerar från början, så kan man göra den till en vibrerande. Ja, du bygger på. Ja, man utvecklar lite. Ja, det kan man göra. Och det är ju ganska bra. Mm. Så att det finns ju, alltså till exempel, jag har ju en jättebra vattplagg hemma, men jag använder den inte som en vattplagg. För att det finns så mycket bättre användningsområden för den. Alltså. Alltså man kan liksom säga, man vet inte vad. Jag vill ju gärna ställa frågan, ja, vad använder man? Ja, men det är ju en sån då. Alltså det är en buttplug som har just en sån rund grej. Längst ner så sätter man igenom en vibrator och sitter den ganska bra plats. Och så kan man ju ha själva pluggen i sig, och så ligger ju vibratorn då exakt på klitoris. Mm-hmm. Så att då blir det så här handsfree, gött. Och så har man den automatiska tål. Det här är så här höjden av lathet. Ja, det är det här igen. Jag bygger saker så att jag inte behöver röra en fena på ett par minuter. Ja. Till slut har man gjort, du vet, värsta grejer. Man bara ligger i sängen och alla grejer bara kommer till. Ja. Så här, bara, till slut är det en sån här, du vet, när du släpper en boll, det första som rullar igenom allting. Ja. Och sen så, ja hinner du lägga det i ordning. Det hade varit fantastiskt. Ja, det är det, va? Ja, det är nästa grej. Nej, men och en jätte, det här kanske är en tråkig MacGyver-lösning, men ganska bra. Jag tror många där ute kanske har varit med om att man ska gå och hämta en sexleksak i lådan och kanske inte har varit i lådan på ett tag. Och så öppnar man upp det, så är det några leksaker som smält ihop. Att de har reagerat med varandras material och det här, de har smält lite. Jaha, smält. Ja, det är ganska vanligt. Som två Marabou-choklad, eller? Ja, men lite så. Aha. För det kan vara då olika material som inte är kompisar, och så reagerar de på varandra. Aha. Så att de bara blir en enda röra. Så att då är det väldigt, väldigt bra i så fall att förvara dem separat. Och då till exempel, ni vet, man har ju alltid udda strumpor, för det försvinner alltid grejer. Yeah. Ja, då tar man de udda strumporna och så har man sina leksaker i dem. Släng inte udda strumpor. Nej. Helt enkelt. Nej. Och sen till jul, då plockar man fram de här strumporna. Yeah. Och så gör man en sån här kalender, 1-24, så får man en julklapp varje. Och på julafton får man en såsomvandlare, eller vad det kallas. Ja. Och en automatisk tvålpump. Det är hur grymt som helst. Är det nu så att du har MacGyver-lösningar på dina sexleksaker där hemma, eller vill tipsa om någonting, hör gärna av dig på sexmorgon@piraterock.se. Pirate Rock. Hi, this is John from Monster Truck, and you're listening to Pirate Rock. Det här är sex morgon på Pirate Rock. Antonina, Krille och Evelina ifrån M-shop sitter med dig. Vi pratar liksom, vad ska man säga, MacGyver-lösningar då för sexleksaker och sexet där hemma. Och vi pratade lite mellan låtarna här. Hur vanligt är det, tror du, att man kör den här MacGyver-lösningen då? Om det ens kan kallas det. Men man tar till med livsmedel, man tar till med kanske grönsaker eller, ja, men du vet, men olivolja eller såna här saker. Det vanligaste man alltid har hört är ju en gurka. Som, ja, och det är alltid det som korv är med. Har jag hört också. Att man, ja, men just gurkan tycker jag alltid är med i alla skämt. Mm. Om det är något på film eller någon sketch som finns nu, när det bara är en minuters sketcher och någon står hemma och filmar sig själv liksom, och så är det alltid med gurkan. Och så det nya nu på telefonen, när du vet om man ska skicka, nu finns ju ingen penis-emoji än. Jag vet inte om det kommer komma, men det, och då skickar man ju en sån här aubergine typ till varandra. Aubergine kanske är svårt att trycka in någonstans, men ja, och pressa. Nej, men hur vanligt tror du att det är med, alltså jag tror faktiskt att det är vanligare. Jag tror att det är vanligare än man tror. Kan man säga så? Mm. Det är inte så mycket skämt i det egentligen då, utan att det verkligen finns någon sanning bakom. Men jag tror också det kan vara att så här folk kanske är, speciellt när man kanske är lite yngre eller om det är något att man har sen nej, men jag vågar inte gå och köpa en sexleksak att sen men jag vill testa. Mm. Och då tar man något som finns där hemma, för det vet jag bara jag har en kompis som jobbar på hotell. Mm. Och det är ju inte jätteovanligt att man hittar kvar alltså grönsaker och sånt i kondomer. Oj, spännande. Mm. Mm. Så att jag tror ändå att det är ganska vanligt. Ja, men jobba på hotell får man nog se mycket skräp. Alltså. Det kan jag vara den första att skriva upp på. Ja, du har jobbat på hotell. Ja, det såg man också det ena och det tredje. Ja. Mm. Men det finns ju... Det är ju en MacGyver-lösning också såklart då kanske, men jag tänker, vågar man ens stoppa i det? Tänk om man stoppar in en gurka i något hål då, så oops, går den av. Den kanske blir svår att plocka ur. Ja, jag tänker väl framför allt att så här, vill man MacGyvera så var ändå jäkligt försiktig när det kommer till analt. Ta en brödkavel istället. Va? Hur kom brödkaveln med i det här? Den går inte att göra sönder. Nej. Det var så du tänkte, eller hur? Ja, den går ju fan inte att göra av med. Liksom. Då får man ta i. Ja visst. Ja. Och det behöver man inte göra. Men, eller någon form av säkerhetslina med sig in. Liksom. Ja, fast det pratade vi faktiskt om. Det var ju några avsnitt nu, men när de hade varit tvungna att operera ut två äpplen ur den. Ja, precis. Då tror jag att det var säkert någon liten säkerhetslina där. Ja. Så var äpplena lite för mogna och så följde de inte med ut. Då är det bättre med brödkaveln, så är det. Men vad skulle du komma till med analt, sa du? Nej, men analt får man vara jäkligt försiktig, alltså överlag. Mm. Att, jag skulle nog inte vilja MacGyvera så mycket analt, kan jag säga. Men annars är jag så här, men ska du använda någon gurka eller något? Så det finns ju, det kan jag säga, det finns ju till och med sexleksaks tillverkare i Tyskland som har gjort en hel kollektion med bara så här, majs och gurka och banan som ändrar färg. Nej! Efter värme. Det är jättecoolt. Så att en sån kanske jag måste typ så här, vibrerande bara. Broccoli liksom. Nej, den vibrerar ju inte, utan de är ju fasta, men de ändrar färg. Jaha. Hur coolt är det inte? Och då finns det ju en aubergine som blir så här knallblå när den är röd. Men hjälper nu, vad är det här? Varför är ni så extas över att det byter färg? Jag tycker det är kul att det är annat. Det är typ 2017, saker kan byta färg. Ni får det att låta som att... Jag har blinkande skor. Ja, precis. Kolla när jag sätter ner hälen liksom, det bara blinkar. Men vad är det som är så... Förklara. Jag bara tyckte det var kul att det var annat än djur. För ibland är det ju så mycket djur när det kommer till sexleksaker. Och här ja, du var inte så mycket över färgen byttes. Nej, jag tyckte den det var kul. Den åkte in rosa, kom ut grön liksom. Då kan wow! Man... Oh, va? Vad är det? Det var fel! Det var inte det här. Hur är det med min pH-balans egentligen? Jag tycker bara att det är coolt för att det är ett kroppssäkert material som ändrar färg. Ja. Att så här, just nu, jag är ju lite nördig på det. Jag tycker ju, ja, så att det är väl lite det som är MacGyver-lösningar också. Att vad är det för material på grejen när man stoppar in? Man får fan vara lite försiktig. Alltså. Ja. Vilka är big no-nos då? Kan du säga, har du något på tungan liksom som man absolut... Du vet, typ... bla bla bla. Det ska man inte stoppa typ in där. Typ en näve nötter skulle jag säga är no no. Inte chilinötter. Nej. Det låter... Ett skippa mjölkpaket nötterna. Kan vara dumt också. Försöka trycka in. Mjölkpaket? Något. Ja. Ja, det är dumt. Mm. Alltså, jag tänker väl bara allmänt saker som kan dra till eller släppa ifrån sig. Saker känns väl inte så jäkla stabilt. Nej. Kanske. Men har du hört talas någon gång om någon MacGyver-lösning som har gått åt helskotta liksom? Oj, jag tänker väl bara på alla... Var det där med äpplena kanske? Ja, där har vi en sån. Den är ju inte rolig. Nej, den är inte, inte vara rolig. Men det var ju någon tjej man läste om som hade också i England var det va? Jo, fast det hade ju ingenting med MacGyver-lösningen att hon hade varit för full. Nej. Och, för mycket glidmedel och den åkte in och hon och fick operera bort. Och Stivo har väl tryckt in typ... Det var ju ingen MacGyver-lösning heller, men han tryckte väl in en bil i rumpan va? Från Jackass? Ja. Ja, en sån leksaksbil i rumpan. Ja, det var ju inte en stor Volvo direkt. Ja, nu drar du det åt helt fel håll här. Ja, jag bara tänkte att dumma grejer som har gått fel typ. Ja, det är en annan fråga. Ja, nej, jag tänker bara allmänt att annars sexleksaker är jäkligt bra. Jag tror att många kanske testar MacGyver-lösningar tills de inser att så här, nej, jag kan faktiskt inte göra det här bättre än vad sexleksaktillverkarna kan. Nu unnar jag mig lägger jag lite pengar på det här så blir det bättre. Ja, istället för att jag ska gå och köpa 3 kilo gurka varje gång jag handlar. Alltså. Men det här med duschen är också en MacGyver-lösning, ja, faktiskt. Det är det faktiskt. Med de här strålarna och de här munstycken, att man kan ställa in dem så. Massagemunstycken där, ja. De är bra. De är ganska välkända. Grymt, det är grymt. Men jag tänker att vi ska alldeles strax runda av sex morgon, men vi är alldeles strax tillbaka. Västkustens bästa rock. Sex morgon denna morgonen har hamnat om MacGyver-lösningar då när det kommer till sexeriet där hemma. Och bra tips faktiskt. Allt ifrån automatiska tvålpumpar till såsvispare till duschmunstycken till tand. Till brödkabel. Man får välja själv, låt fantasin flöda. Men som du sa, ta det försiktigt och kanske inte så mycket pill i rumpen med de här grejerna. Nej. Man får göra som man vill, men det är bara tips. Om inte annat så kan man ju faktiskt ta en liten titt på de sexleksaker man har hemma. Mm. Och så här, vad kan jag göra med dessa som jag inte har gjort hittills? Mm. Ja, hur kan jag utveckla? Kan precis, hur kan jag jobba med dessa? Mm. Så kan man också tänka. Ja. Det är bra. Snygg, bra grej där. Vill man höra av sig till oss så är det sexmorgon@piraterock.se som gäller. Det mailadressen. Mailar du in till oss, då är du anonym. Så maila gärna till oss ifall du har någon MacGyver-lösning som du vill dela med dig av. Vi säger tusen tack för idag. Är tillbaka i nästa vecka. Och då får du ha det så bra till så länge. Ja, ha det gott. Hej då. Det här är Sex morgon med Antonina, Christian och Evelina. Fear not, my friends. This will be my greatest performance. Sex. Here we go. We came, we saw, we kicked it down. Det här är Sex morgon på Pirate Rock.